आप गाने जा रही हैं, संगीत आपका जो है, आप किन के लिए गा रही हैं, अपने परिवार के किस सदस्य के लिए? मैं ये गाना अपने पापा के लिए गा रही हूँ, उनका फेवरेट गाना, लेकिन हमेशा मुझे गाने से मना करते हैं। जब भी थोड़ी 14 साल की थी तो ये गाना हम किसी स्टूडियो में भी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने देखा स्टूडियो के उस पर दूसरे रूम में अचानक से पापा उठ के बाहर चले गए। मुझे लगा शायद कोई काम होगा उनको, लेकिन मैं गाना ख़त्म करके बाहर आई तो सबकी आंखें नम थी, सब बड़े उदास से थे। तो उस टाइम शायद उन वर्ड्स की मुझे वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन अब जब मुझे लिरिक्स की समझ आ गई है तो मुझे पता लगा कि उस दिन वो बाहर क्यों उठ के गए थे। तो वही मैं गाना आपके सामने सुनाने जा रही हूं। लेकिन आज आपके पापा सामने बैठे हुए हैं, आज मैं उनको उठ के नहीं जाने दूंगा। बाबू